อำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังเพื่อนร่วมทุกข์และแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมประศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้จะเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังโดยจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่ภาษาศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจักพึงมีในวันนี้ถ้ามีคาถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ขอถือโอกาสเป็นธรรมนิกถาปกิณกะไม่เป็นเรื่องเป็นราวทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่ามีจดหมายมีคำถามหลากหลายทิศทางและก็หลายระดับมาถามปัญหาค้างไว้ตั้งใจจะหายื่นไปให้ท่านอาจารย์มหานิธิเพราะว่าเวลามันไม่พอจะให้ท่านเป็นผู้ช่วยตอบให้แต่ท่านก็มีงานมากอีก ก็เลยคิดว่าพอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปสำหรับอาตมาเองนั้นงานเยอะช่วงนี้ต้องไปแสดงธรรมปาฐกถาเป็นวิทยากรอบรมพระสังฆาธิการหลายแห่งหลายถิ่นหลายที่ทั้งภาคกลางทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราหลายแห่งเพิ่งจะได้กลับมาร่างกายก็สะบักสะบอมเดินทางไปไกลบางทีนั่งรถเป็น10ชั่วโมง วันนี้จะขอลัดคิวตอบเพราะว่าได้ถามมานานจะว่าลัดคิวหรือลืมคิวก็ไม่รู้อาจารย์อัมภัยศรีอัคคจันทร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีได้ถามมานานแล้วจนเกือบจะลืมงานมันเยอะบอกว่ามีปัญหาอยากจะกระทำความเข้าใจขอกราบเรียนท่านอาจารย์เรียนถามเรื่องนี้ว่าคนเราเมื่อตายไปแล้วไปไหนคะเนื่องจากดิฉันได้ฟังมาจากวิทยากรหลายท่านค่ะยังไม่คลายสงสัยเท่าที่ควรจึงขอกราบเรียนถามท่านให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ด้วยในปัญหาข้อที่หนึ่งก็จะตอบไปเรื่อยมีอยู่ 2-3 ข้อถ้าพอจะจบก็จบถ้าพอไม่จบก็ยกไปวันใหม่ข้อที่สองที่ฉันได้ฟังจากท่านผู้รู้หลายท่านว่าคนเรานั้นมีรูปกับนามเท่านั้นเมื่อรูปนั้นตายไปนามนั้นยังอยู่และไปเกิดใหม่ได้และบอกว่านามนั้นคือจิตเมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดทันทีขอให้ท่านให้ความกระจ่างเรื่องนี้ด้วยนี่ข้อที่สองต่อมาข้อที่สามบางท่านก็บอกว่าจิตคนเรานั้นมีหลายดวงจิตส่วนที่ไปเกิดก็ไปตามบุญตามกุศลตามบุญตามกรรมของแต่ละคนและส่วนที่ยังเหลือไม่ไปเกิดก็ยังวนเวียนอยู่ในภพนั่นจริงหรือไม่อย่างไรดิฉันมีความเครือบแคลงสงสัยมากยิ่งขึ้นคิดว่ามีจิตดวงเดียวเมื่อไปเกิดแล้วก็แล้วกัน ส่วนเนื่องมาจากข้อที่3นะคะท่านผู้รู้ยังบอกอีกว่ายังมีวิถีจิตมีเจตสิกก็ทำให้ยิ่งสงสัยมากขึ้นค่ะมีจิตอีกหลายดวงที่แยกออกมาจากจิตย ะให้พระอาจารย์ให้ความกระจ่างอีกครั้งขออนุโมทนาสาธุการในคำถามคำถามที่ถามมาทั้งหมดเนี่ยที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นปัญหาสำหรับมนุษย์ในโลกนี้มาตลอดเมื่อมนุษย์ได้พัฒนาเมื่อมนุษย์ทั้งหลายได้พัฒนาระบบชีวิตระเบียบสังคมของตนเองขึ้นมาจากคนป่ามาเป็นคนบ้านคนเมืองว่ากันว่าถ้าว่ากันตามหลักมนุษยวิทยาแอนโทรโลจีขึ้นมาเนี่ยสักหมื่นปีมาเนี่ยมนุษย์ที่เคยเป็นคนป่าคนเยิงหากินตามธรรมชาติป่าเขาลำเนาไผ่พ้นหมากรากไม้สัตว์ป่าได้มากินดิบๆ กันไปเนี่ยอยู่ตามหุบเหวเถื่อนถ้ำต่อมาก็ประมาณหมื่นปีมานี้มนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงได้ปฏิวัติระบบความเป็นอยู่หรืออาการ observe สังเกตสภาพแวดล้อมมนุษย์ได้รู้จักปลูกพืชลงไปในดินอาศัยน้ำแล้วก็ไปจับสัตว์ป่ามาเลี้ยงเพื่อใช้งานก็เกิดเป็นหมู่บ้านชุมนุมเมืองขึ้นมามาถึงช่วงนี้ความเจริญทางจิตใจมันเจริญขึ้นมาก่อนนะดูให้ดีๆคือจิตใจมันมีความคิดมันมีความฉลาดขึ้นมาดังนั้นมนุษย์ก็มากขึ้นขยายพันธุ์มากขึ้นการเบียดเบียนกันมีมากขึ้นแต่ก่อนต้องไปต่อสู้กับสัตว์ป่าสัตว์ร้ายต้องไปหาวิธีการหลบหลีกภัยอันตรายที่เกิดจากน้ำท่วมจากพายุจากอะไรต่ออะไรแต่วันนี้มีบ้านช่องห้องหอสัตว์ป่ามีอาวุธที่จะต่อสู้กับมันปราบมันได้แต่ก็มาเจอปัญหาคนกับคนลักขโมยกันเบียดเบียนกันนอกอกนอกใจสามีภรรยาฆ่ากันแกล้งกันหลอกลวงกันและจิตใจของมนุษย์ก็เลยพัฒนาขึ้นมามากมากถึงขนาดว่ามีคำถามถามตนเองตามสภาพตามปกติวิสัยของมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์ที่พัฒนาได้มนุษย์ไม่ว่ายุคไหนยุคไหนจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาระดับหนึ่งก็จะมาหยุดถามถึงคุณค่าถึงเป้าหมายของตนเองพูดง่ายๆว่าหาที่ให้ใจลงหาที่วางที่ปองให้แก่จิตเพื่อจะได้อยู่เย็นเป็นสุขว่าขนาดนี้พอหรือยังมีบ้านมีช่องมีข้าวปลาอาหารอยู่ในยุ้งในช้างมีสัตว์เลี้ยงงูควายแทนที่จะอยู่เย็นเป็นสุขเกาะถามใจตนเองว่าพอไหมเนี่ยไม่พอจะต้องแสวงหาสิ่งที่ดีที่งามแสวงไปแสวงมาจนมาเกิดปัญหาสังคมนอกจากปัญหาสังคมนี่ปัญหาชีวิตเรื่องตายแล้วไปไหนพ่อแม่ที่เคยรักลูกเต้าที่เคยห่วงใจคนที่รักใคร่ผูกพันกันตายไปแล้วก็ยังผูกพันคิดมนุษย์จะคิดฮอดคิดถึงกันคิดจนฝันนั่นดูให้ดีๆสัตว์ทั้งหลายเขายังจะฝันไม่เป็นด้วยซ้ำนะงัวควายมันนอนหลับมันจะฝันไปไหมเนี่ยมันเริ่มฝันเป็นเมื่อคิดมากเขาฝันเป็นฝันเห็นผู้ที่ตายไปแล้วบ้างฝันเห็นอะไรต่ออะไรต่างๆขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์คิดเป็นพูดอย่างนี้ก็นั้นอาจจะมีคำถามมาว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าสัตว์มันไม่ฝันท่านยังไม่เคยเป็นสัตว์อะไรพวกนี้มันก็อาจจะฝันแต่มันคงไม่ฝันมากเท่ามนุษย์เพราะมนุษย์คิดมากไอ้ความฝันทั้งหลายนั้นเกิดมาจากระบบกลไกการทำงานของจิตซึ่งมันสลับซับซ้อนเป็นกฎเกณฑ์ ธรรมดาธรรมชาติสืบเนื่องต่อกันมาเป็นกระแสจิตที่มันกระแสไฟฟ้านั่นนะมันมาตามสายของมันมันก็สืบเนื่องต่อกันมาพระพุทธเจ้าให้เรียกว่าวิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณกระแสแห่งความรู้วิแปลว่าแจ้งญาณแปลว่ารู้รู้แจ้งตรงกับภาษาอังกฤษว่า consciousness กระแสแห่งconsciousness กระแสแห่งความรู้วิญญาณเนี่ยสืบเนื่องกันมาแล้วมันก็มีที่อยู่อาศัยมันเกาะอยู่กับอารมณ์ใดอย่างเงี้ยอ าล่ะพอมาถึงตรงนี้มนุษย์เริ่มถามตนเองว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วเนี่ยจะเกิดหรือไม่ก็เหมือนอาจารย์อัมภัยกำลังถามอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นคำถามใหม่เป็นคำถามเก่าแก่ตั้งแต่โบราณมาแล้วว่าคนเรานี้ตายแล้วไปไหนไปนั่นแล้วก็จะสงสัยอยู่เรื่อยไปไปถามใครจะพูดหรือฟังก็ยังไม่คลายสงสัยอยู่ดีพอพบใครก็ถามมาพบอาตมาก็ถามอาตมาอีกครับอีกพวกหนึ่งก็สรุปเอาเองตายแล้วก็ต้องไปเกิดในภพต่างๆบางทีก็มีเข้ามาจากความฝันหลับไปฝันแปลกประหลาดฝันเห็นที่ลงโทษมนุษย์ร้องไห้กวนข้างถูกต้มถูกอะไรเนื่องจากได้มาจากสัญญาอาจจะเคยได้ยินได้ฟังใครพูดขึ้นมาแล้วก็เห็นภาพทางความจริงแต่ที่แน่ๆแน่ที่สุดก็คือในสมัยนั้นเมื่อมนุษย์เบียดเบียนกันขึ้นก็คงประมาณสักเป็นคนบ้านมาสักหมื่นปีผู้ภาษาทางสังคมศาสตร์เขาเรียกว่า agricultural revolution คือปฏิวัติทางเกษตรกรรมแทนที่จะไปหากินตามบุญตามกรรมก็รู้จักปลูกกันกินทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อปลูกกินเองแล้วมันก็เจริญแล้วก็พวกไม่ชอบปลูกก็ไปหาลักหาขโมยของชาวบ้านขึ้นมาเมื่อลักเมื่อขโมยกันจับได้ก็ต้องโกหกว่าฉันไม่ได้เอาจับได้ทีหลังก็ตีก็ฆ่ากันในที่สุดปัญหาระหว่างมนุษย์เกิดขึ้นมนุษย์ก็ประชุมกันเลือกบุคคลมาปกครองมาบริหารระบบ politics style and ระบบการเมืองมันก็เกิดขึ้นระบบประชาธิปไตยเลือกตั้ง majority of vote มันก็เกิดขึ้นอย่าลืมระบบการปกครองเกิดขึ้นครั้งแรกนั้นเป็นระบบเลือกหัวหน้าขึ้นมาเลยเลือกตั้งไอ้ที่เราเรียกประชาธิปไตยทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่ไปเปิดพระไตรปิฎกอาคัญจสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคเล่มที่11หาง่ายข้อที่62หน้าที่83ถ้าเป็นฉบับภาษาบาลีนะฮะหาไปเถอะจะพบเอาสูตรเนี้ยเรื่องการเลือกตั้งมนุษย์ขึ้นมาแก้ปัญหาการปกครองมนุษย์คนนั้นก็ตั้งกฎหมายขึ้นมา5ข้อปานาติปาตาเวรมณีอทินาทานากาเวมุสาสุรา5ข้อศีล5เนี่ยอย่าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตั้งนะอย่าโมเมเขาตั้งมาก่อนเมื่อมนุษย์เป็นคนบ้านคนเมืองแล้วก็เกิดระบบการปกครองขึ้นมาแล้วก็เกิดระบบวัฒนธรรมจริยธรรมอันนี้ขึ้นมาในช่วงนี้เราจะเรียกเลยก็ได้แต่นักสังคมศาสตร์เขาลืมเขามองข้ามเรื่องศาสนาเขาก็บอกว่าปฏิวัติทางเกษตรกรรมเสร็จแล้วก็มาถึงปฏิวัติอุตสาหกรรมคนมีมากขึ้นทำมาหากินการผลิตมันไม่ทันก็เลยมาปฏิวัติอุตสาหกรรมสร้างโรงงานเขาใช้กับว่า industrial revolution แต่ก่อนที่จะถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมมนุษย์จะต้องปฏิวัติเรื่องจิตใจตายแล้วไปไหนแล้วก็ปฏิวัติเรื่องการปกครองวางกฎระเบียบศีล5ขึ้นมาตรงนี้ควรจะเรียกว่าคันเจอร์ revolution ปฏิวัติทางวัฒนธรรมขึ้นมาศาสนาต่างๆเริ่มเกิดขึ้นประมาณสัก 7,000 ปีมาเนี่ยมีเขาศาสนาพราหมณ์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแล้วศีล5เป็นบรรทัดฐานเราไปประเทศอินเดียเราจะเห็นว่าคนอินเดียไม่ค่อยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งที่เขาไม่ได้ถือศาสนาพุทธอยู่ตามบ้านชาวฮินดูตามชายคาบ้านมีรังนกมีอะไรพวกสัตว์พวกอะไรเขาไม่ฆ่ากันเขาไม่กินเนื้อด้วยซ้ำใดส่วนมากนะมีเนื้อน้อยส่วนมากเขาจะพอใจในการกินผักกินหญ้าไปเราจะไปดูถูกเขานะเพราะดั้งเดิมนะเขาถูกหล่อหลอมมาเป็น 5-6,000 ปีเรื่องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราสอนแต่ก็ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเราไม่ยอมรับท่านก็ยอมรับจริยธรรมระดับนี้ท่านยอมรับพวกฝรั่งเขาบอกว่า the final monarchy of the Buddha there is contribution of the world เขาบอกว่าศีล5ของศาสนาพุทธเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีส่วนได้ช่วยคุ้มของโลกนี้มาก ป็นคอนทริบิวชั่นให้แก่โลกความจริงก็ให้เกียรติเราเขาเข้าใจเอาว่าพวกเราพระพุทธเจ้าเราตั้งความจริงนั้นเขาตั้งมานานแล้วและศีลห้านี้แหละมีระบบลงโทษตรงกันข้ามบนพื้นแผ่นดินเนี้ยถ้าไปฆ่าคนอื่นจะต้องเอามาลงโทษขโมยเขาใหญ่ๆต้องเอามาลงโทษนอกอกนอกใจล่วงล้ำกำเกินสามีภรรยาคนอื่นลงโทษโกหกล้อลงโทษเมาเหล้าเมายาอะไรมาอาวาสลงโทษการลงโทษสมัยก่อนเขาเรียกว่าลงกรรมก่อนถ้าเอามาเล่าครึ่งวันไม่จบก่อไฟขึ้นกองใหญ่ๆทำกระทะใหญ่ๆทำดินปั้นก็เป็นดินปั้นแล้วก็ก่อฟืนรอบให้น้ำเดือดให้น้ำเดือดแล้วก็จับมัดโยนลงไปเขาเรียกว่านารกทำเป็นมาลัยไฟมาลัยเพลิงเอาผ้าใส่น้ำมันยางพันคอแล้วก็ไฟจุดมาลัยเพลิงเอามาปิ้งเนี่ยคือคาเอามาเสียบแล้วตัดจมูกตัดหูเขาเรียกว่าลงโทษลงกรรมกรผู้ที่ลงได้ก็คือผู้ปกครองพระราชาลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่านารกเพราะฉะนั้นนรกนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนเห็นต่ำหูต่ำตาส่วนคนดีเช่นนี้ก็ถูกยกย่องสรรเสริญไปไหนคนเคารพเหลื่อมใสบูชาเขาก็จะเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับนรกว่าสวรรค์ที่มีความคิดความสัญญาต่างๆเนี่ยสัญญาไอ้ perception เนี่ยขออภัยคงจะต้องพูดภาษาฝรั่งนิดหน่อยมันประหยัดดีการสัญญาเนี่ยจากเพอร์เซพชันเนี่ยจนมาล้อมรวมเป็นคอนเซปชันคือความคิดรวบยอดความคิดสำเร็จรวบว่าโอ้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยไอ้สัญญานี้ส่งต่อไปให้เกิดทิฏฐิอย่าลืมนะสัญญาส่งให้เกิดทิฏฐิส่งให้เกิดญาณตีกลับมาเป็นทิฏฐิโอ้อย่างนี้ก็คงจะไปกันใหญ่เลยขออภัยมันมีเวลาน้อยก็ต้องหยุดไปก่อนถ้ามันมีก็เพิ่มเติมเข้าไปสัญญาจนจดจำเต็มหูเต็มตาก็เกิดเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นเป็นความยึดมั่นในทิฏฐิว่าโอ้หลังจากตายแล้วก็ต้องมีนรกใต้ดินมีสวรรค์บนฟ้าจะต้องถูกลงโทษอ้าวถ้าเกิดชาตินี้ไปทำผิดทำชั่วไปรักของเขาไปฆ่าเขาไปนอกใจภรรยาเขาไปทำอะไรค่ะเขาไม่รู้พระราชาในโลกนี้จับไม่ได้ไล่ไม่ทันไม่ลงโทษยังจะถูกพวกลงโทษให้อีกอยู่ในภพหลังจากตายแล้วเพราะนั้นแนวความคิดเหล่านี้ก็เริ่มฝังเข้าไปในจิตในใจภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินสิ่งที่สบทราบจิตก็ไปคุ้นคิดเรียกว่าสุตังมุตังทิฏฐังสุตังมุตังวิญญาณสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้สบทราบความรู้ในอารมณ์ทั้งหลายก็ล้อมรวมเป็นสัญญาเป็นทิฏฐิหลับไปก็ฝันเห็นสวรรค์บ้างเห็นนรกบ้างพวกนี้ก็จะออกมาจากสัญญาเนี่ยมาสู่ทิฏฐิทิฏฐิก็มาเป็นทฤษฎีว่าโอ้ตายแล้วมันต้องเกิดตายแล้วมันต้องเกิดเว้ยทำดีทำชั่วมันก็ต้องไปตามกรรมทฤษฎีนี้ก็ขึ้นมาศาสนาพราหมณ์เขาก็สอนแล้วนะกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณโอยังกรรมังกริสติกริยานังวาปะปะกังวาตัสสะทายะโทภพิสติกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยผู้ใดทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆเสื่อมไปไม่ใช่เพียงพระพุทธเจ้าเราสอนพวกพราหมณ์ฮินดูเขาก็สอนมาก่อนแล้วพระพุทธเจ้าเราก็เห็นว่านี่มันดีเป็นจริยธรรมที่คนจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตแม้ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ได้ประโยชน์ถ้าเขาเชื่อจากนี้เขาจะไม่ได้เบียดเบียนกันแล้วตัวเขาเองก็ไม่ต้องเดือดร้อนมันก็เลยเป็นจริยธรรมที่จะต้องอยู่รวมกันในขณะเดียวกันมันเป็นการรับผิดชอบตั้งแต่ปัจจุบันถึงอนาคตปัจจุบันยันอนาคตย้อนยศลงไปจนถึงอดีตถ้าเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้าชาติก่อนมี มันก็เลยเป็นปุ๋ยเป็นที่ตั้งลงแห่งการละชั่วแห่งการทำดีอย่าทำเป็นเล่นไปนะศาสนามันมีส่วนเหมือนๆกันหลายส่วนทางที่เป็นจริยธรรมแม้พี่น้องชาวคริสเตียนก็เชื่ออย่างนี้ The end to be endurance here after นรกหลังจากตายแล้วเนี่ยแค่นี้ก็บอก The doom of day วันพิพากษาวันพิพากษา good or evil ดีหรือชั่วถ้าทำดีก็ถึงขึ้นสวรรค์ถ้าทำชั่วก็ drag one to hell ลากคอลงนรกในศาสนาทั้งหลายระดับนี้มันมีเพราะนั้นทิฏฐิทฤษฎีแนวความคิดอันเกิดจากสัญญามาปรุงเป็นทิฏฐินี่แหละจากทิฏฐิเหล่านี้ก็ทำตามทิฏฐินี้ก็เกิดญาณจากญาณก็โยนคือมาเป็นทิฏฐิที่ละเอียดลงไปอีกอย่างมีญาณและลึกชาติหนหลังอย่างพวกผมอายุยืนยืนและลึกชาติไปอยู่นู่นพระกาผมเห็นไหมที่เราได้ยินพระทั้งหลายท่านสวดทุกขทิฏฐิพุทธเคนะสุธาตหาทางพามังวิสุทิสุติมิทิปกาพิธานังญาณังคาเทนะจักมันบอกอย่างมองจักนะผมมีผู้มีฤทธิ์มีเดชพระกาผมอายุยืนยาวมากในผมโลก เป็นร้อยร้อยมหากัปมหากัปหนึ่งโลกที่เราอยู่ลูกเนี่ยมันแตกสลายไปมันเกิดใหม่จนมันแตกสลายไปจากสุริยะจักรวาลโซลาร์ซิสเต็มนี่เรียกว่ามหากัปนึงโลกแตกโลกตายโลกเกิดมานี่เป็น10โลกเป็น100โลกพรหมชั้นสูงยังไม่หมดอายุแล้วก็ระลึกชาติหนหลังไอ้การระลึกชาติน่ะเรียกว่าญาณระลึกไปเห็นตนเองเกิดอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม่รู้จะจบเพราะมันยืนยาวก็เลยสรุปเอาจากญาณ นั้นมาเป็นทิฏฐิว่าโอ้สภาวะของความเป็นพรหมนี้เที่ยงวุ้ยอันอื่นอาจจะเปลี่ยนแปลงแต่พรหมนี้เที่ยงแท้เป็นอาตมันเป็นพรหมมันเป็นอาตมันเป็นปรมาตมันเป็นอีเทอร์นั่นไรคือเป็นชีวิตที่ไม่รู้จักตายหารู้ไม่ว่าอนิจจังครอบหัวอยู่เมื่อหมดบุญหมดเหตุหมดปัจจัยของพรหมก็จะร่วงลอยและลิ้วปลิวและล่องมาเกิดในเมืองมนุษย์ทำชั่วเองอาจจะร่วงอบายแต่เขาย้อนหลังไปด้วยญาณ นั้นเขาก็เห็นว่ามันไม่รู้จะจบจากสิ้นความเป็นอย่างอื่นต้องเปลี่ยนแปลงแต่ความเป็นผมดีตรงนี้ไม่เปลี่ยนไปญาณจึงเป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิยืดมั่นในสัสตทิฏฐิความเห็นประเทียนอีกพวกนี้สรุปเอาเองอย่างเหมือนกันหมายเที่ยงไหวไหวเนี่ยนอกจากไม่เที่ยงแล้วยังบอกว่าตายแล้วเลยไม่มีเกิดมาดอกใครตายแล้วก็เลวโลกจึงมีความเห็นอยู่สองด้านตายแล้วเกิดตายแล้วสูญผู้ที่ถือว่าตายแล้วเกิดก็อีกนิดในใจพอยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊มันจะได้เกิดจริงหรือไม่วู้ยไอตัวเราเองก็เกิดมาเพียงครั้งนี้แล้วเวลาลึกชาติย้อนหลังไปก็ไม่ได้แล้วมันจะไปอีกไหมในครั้งหน้ามาฟังให้ดีนะคนที่เชื่อว่าตายแล้วเกิดก็จะมีความสงสัยเครือบแข็งผู้ที่บอกว่าตายแล้วไม่ต้องเกิดมันก็ยังสงสัยอยู่ดีๆสงสัยว่าเอ๊ะมันอาจจะได้เกิดก็ได้นะแน่บางคนวันไหนทำคุณงามความดียกมือใส่หัวสาธุขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่วันไหนทำชั่วมาตายแล้วก็แล้วดอกเว้ยตายแล้ววันหนึ่งคนหนึ่งคนเดียวที่ยังมีความคิดสับสนเลยนั้นคือปุถุชนปุถุชนพระพุทธเจ้าว่าจะต้องมีความสงสัยนะโสเทนะนักจังอวิปินนะกังขังยังไม่ชำระจิตให้ก้าวล่วงความสงสัยเสียได้ความเป็นปุถุชนจะต้องสงสัยเพราะมีสักยะทิฏฐิสักยะทิฏฐิมีความเห็นชัดเจนว่าตัวเราของเราตัวกูของกูต่อเมื่อใดปุถุชนนั้นได้สดับธรรมสุตตวาอริยสาวกโกและอริยสาวกผู้ได้สดับธรรมของพระศาสดาได้ยินได้ฟังธรรมของพระอริยเจ้าโน้มนำตัวจิตตัวใจสู่การประพฤติปฏิบัติ ในธรรมที่เป็นสวากขาตธรรมธรรมอันพระพุทธเจ้าธรรมอันประสงค์ท่านได้สืบทอดมากล่าวดีแล้วนั้นแล้วก็จะเห็นสันทิฏฐิกังจะเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิกังกาลิโกเมื่อประกอบด้วยการเวลาเมื่อใดความเจริญแห่งอินทรีย์บารมีครบถ้วนสมบูรณ์มรรคสามัคคีในจิตหนึ่งเดียวเมื่อนั้นก็จะเป็นสันจะเป็นอากาลิโกชัดเจนในเวลานั้นไม่ต้องสงสัยสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นความสงสัยก็จะหมดสิ้นไปว่าตายแล้วจะเกิดหรือไม่ตายแล้วจะไปไหนเพราะฉะนั้นพระโสดาบันอริยะเจ้ากลุ่มแรกเบื้องต้นกลุ่มต้นๆผู้เข้าถึงกระแสแห่งนิพพานผู้เห็นปฐมธาตุแห่งนิพพานท่านจะก้าวล่วงความสงสัยสังโยชน์3สิ่งที่ผูกพันลึกแน่นในจิตใจ3ประการจะพังทลายคลื่นลงคือสักกายทิฏฐิความเห็นว่าตัวเราของเราตัวกูของกูสืบทอดไปตลอดพบตลอดชาติพังคลื่นลงไปอ้าวมันจะเป็นตัวเราของเราได้อย่างไรอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็บังคับไม่ได้เลยจะเป็นตัวเราไม่ได้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาความสงสัยว่าเป็นตัวเราจริงหรือไม่ตัวเรานี้ตายแล้วจะไปเกิดหรือไม่ไปไหนไม่สงสัยอีกไม่สงสัยจะสงสัยไปให้มันเสียเวลาทำไมเนี่ยหลังจากนั้นศีลพัตตปรมาความหลงไหลงมงายลูบลูบคำคำในข้อวัดในปฏิบัติที่ตนเองไม่รู้จักหลักการไม่เข้าถึงสาระประโยชน์แก่นสารจักไม่ทำถ้ามาถึงตรงนี้ถ้าเป็นอริยชนกลุ่มนี้สิ่งที่เอามาห้อยในคอพลุงพลังเลี้ยนหลวงพ่อก่อยหลวงพ่อจ่อยหลวงพ่อดีรถน้ำมนต์ผลน้ำมันสักอมมอมเสกบาลอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารตายเป็นเรื่องเด็กเล่นหน้าขำหน้าหัวสมเพชเวทนาในความโง่ของตนเองตั้งแต่ก่อนแล้วก็สงสารคนอื่นด้วยคนอื่นกับเราเหมือนกันตั้งแต่ก่อนจิตมาถึงตรงนี้มันไม่มีอะไรแล้วมันมีแต่จะมุ่งดิ่งตรงไปเพราะเข้าถึงกระแสแห่งความดับทุกข์ไม่มีอะไรที่จะเอาทุกข์มาเพิ่มไม่ได้จะดิ่งไปตามกระแสเหมือนแม่น้ำทุกสายไหลลงทะเลมหาสมุทรเหมือนต้นไม้ที่มันเอ็นแล้วรากขาดเมื่อใดต้องล้มไปทิศทางที่มันเอ็นตรงนี้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรมาสความสงสัยก็ดีความยึดมั่นในตัวตนแท้จริงว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวกูของกูก็ดีการกระทำลุกลุกคำไม่เข้าใจเนื้อหาสาระถูกทำลายไปจะทำอะไรต้องเข้าใจพ่อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวจะหวังพึ่งอะไรก็หวังพึ่งทำนั้นอะไรทำนั้นคือหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนหลักเกณฑ์ที่ท่านวางไว้แล้วก็ปฏิบัติตามหลักการกฎเกณฑ์นั้นด้วยตัวเราเองไม่ได้อ่อนวอนให้คนอื่นปฏิบัติให้การที่จะกระทำชั่วแล้วไปหารถน้ำมนต์พ่นน้ำมันล้างบาปล้างกรรมเอาเงินไปตัดเคราะห์ตัดกรรมอะไรต่างๆมันเป็นไปไม่ได้สำหรับอริยชนเป็นเรื่องหัวเราะเป็นเรื่องหน้าขำเป็นเรื่องของคนที่ยังไม่เข้าถึงธรรมเมื่อเป็นแค่นั้นมันก็หมดปัญหาทีนี้ปัญหามันก็มีต่อไปว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยเขาก็มีอย่างนี้ปุถุชนต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนทีนี้ถ้าเกิดว่ามีพระพุทธเจ้าสัก500องค์มาเทศให้ฟังเดี๋ยวนี้ไปถามท่านก็ตอบให้ฟังอย่างนี้โอ้ตายแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะตายแล้วคุณจะต้องไปเกิดตามบุญตามกรรมของคุณนะอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกรุเตอีทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แลบุญและบาปนั้นแลจะและบาปนั้นแน่นอนเขาจะไปตามบุญตามกรรมฟังอยู่เข้าใจอยู่แต่ไม่เชื่อเพราะไม่เห็นเพราะฉะนั้น แม้จะมีผู้รู้อธิบายให้ถูกจบก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีๆเชื่ออยู่แต่ไม่เชื่อลึกๆเพราะยังไม่เห็นยังไม่เคยตายตรงนี้เองที่พระพุทธเจ้าของเราจึงเรียกปัญหาชนิดนี้ว่าอวิยากตปัญหาปัญหาที่ไม่ทรงตอบเลยตอบแล้วมันก็ไม่หายสงสัยพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติไม่ใช่ศาสนาที่จะต้องเข้าถึงด้วยหลักอภิปรัชญาไปนั่งคิดนั่งค้นหาเหตุหาผลคาดเดาเข้าถึงไม่ได้จึงเรียกว่าคัมภีร์ลึกซึ้งคัมภีรถามีอัตมีความหมายลึกซึ้งอัตตกาวิจารไม่ใช่วิสัยของความคุ้นคิดที่จะเข้าถึงคาดเดาเข้าถึงได้